और तुम उन्हें देखोगे कि दोजख के सामने उन्हें इस तरह पेश किया जाएगा कि वो जिल्लत के मारे झुके हुए कनखियों से देख रहे होंगे। और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो कह रहे होंगे कि वाकई असल खसारे में वो लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। याद रखो कि ज़ालिम लोग ऐसे अज़ाब में होंगे जो हमेशा कायम रहेगा।